zaman kocok sallallahu alaihi wa sallam di atrofi manasiti wa marati akmatu alama manaka minah mawahi fashadu an la ilaha illallah daula syarikalah rabbul masyariki wa mawari fashadu anna sayyidana muhammadan abdu wa rasuluh mabawutu ila sa'iri al-asih wa ma'arif sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahafihi uli batiri wa manakib sholatan wa salaman mata imaini mutalajimai yati ko ilumaya maldiyamati kecuali rakaiba Allahumma salli wa sallim wa barik alaih Allahumma salli wa sallim wa barik alaih Bismillahirrahmanirrahim awal ma nastafiqu bi ighad al-hadithain wa rada an nabika laqadhu azima wa nasabun kahima wa siratun mustaqima qala fi haqiqatan man lam yazal sami'an alima inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima allahumma salli wa sallim wa barik 'alayhi al-hadith al-awwal 'an bahthin 'an al-dafiq ولسان القرآن الناطق أو حد علماء الناس سيدنا عبد الله بن سيدنا عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن قريشا كانت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم بألف سنة بألف عام يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله آدم أودع ذلك النور في طينته قال صلى الله عليه وسلم فأحبطني الله عز وجل إلى الأرض في ظهر آدم وحملني في سفينة في صلب نوح وجعلني في صلب خليل إبراهيم حين قذف به في النار ولم يزل الله عز وجل ينقلني من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزاكية الفاخرة حتى أخرجني الله بين أبويه وهما يلتقيا على صفاح قام اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب Thank you. الصليب على جميع الأهل والأصحاب من قد خاصهم pesan-pesan aku kasih dia. Lamine Ageng gak ngeanu tau. Ageng Wibowo. Ageng Wibowo. Tadi wak Ageng. Aku mau dijenengi Cukri. Maki. Apa? Nggak, sampai boleh. Sampai keliru. Aku Wibowo keliru. Kon keliru. Aku taro. Namun maku naik kena bulangkare. Bau pulau ini kan bulangkare. Tanggelan itu kan Ageng Wibowo. Men dua kilo, men ya. Siapa jenenge? Anak minang beri. Aku di bawah kamar, jadi kru mau kan? Tiba-tiba, awal itu tuh kekeran suara tidak kena kena. Aku di bawah ini, aku di bawah. Nomor hello ni. Boleh, pangan leh boleh. Nggih. Terus kita magis, mawar, magis, mawar. Apa jenenge mendung-mendungan kuwi ada jalan-jalan iki bang.